Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine. Yine